Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Jeg skriver så meget, men jeg tror ikke, jeg har skrevet, at jeg er blevet overvægtig. Det er det heller ikke. Jeg har en kæreste i forvejen. Er det rigtigt? Er jeg på? Velkommen til Andejagt anden time. Det er sidste udgave. Vi får en masse champagne. GT Amiri, blogger på Ekstrabladet og snart skribent på Berlingske, er i studiet. Europaparlamentariker Morten Messerschmidt. Færdig på Berlingske. Det ved jeg ikke. Det lå bare sådan naturligt på. Det håber jeg da ikke. Jeg har også fået besøg af folketingsmedlem for Venstre, Jacob Inge Schmidt, teaterdirektør Jon Steffensen og politisk kommentator Søs Marie Seop, som selvom det her er det sidste program, er faktisk den eneste, der har en gave med til mig. Jeg har også en. Har du det? Nej. Jon, du skal huske at tale ind i mikrofonen. Det her det er radio, skat. Jeg har også en gave, men man skal jo ikke have alle gaver på samme tid. Nej, hvor elegant. Nå, jo, jo. Hvad er gaven? Det vil jeg også gerne vide. Den ligger nede i tasken. Er det noget sådan kulturradikalt? Det er kulturradikalt nu. Det kan man diskutere. Vi skal nok åbne det. Lad kæft. Jeg har faktisk et Politikken abonnement. Jeg elsker at læse, hvad der er, de mener. Både på Politikken og Information. Det skulle du undre selv i øvrigt. Nej, det er faktisk objektiv en gang imellem, hvorimod man er sikker på at blive tvistet i Politikken spalter, hver gang man taler med. Det er så synd. Det er så synd for jer. Jeg synes, vi skal tilbage til det vigtige, og det er Jon Steffensens gave. Ja, det synes jeg. Ja. Og vi, Jon, åbner lige nu sin taske. Nu starter du på Berlingske. Jeg åbner sin kerneleder mappe. Det er meget old school, og han... Du er langt væk fra mikrofonen, Jon, så hvis du vil sige noget, så skal du tættere på den. Skal vi lave trommehjul? Ja, vi skal lige vente lidt endnu. Altså, jeg kan så underholde i mellemtiden med, at jeg var inde og se noget ret fremragende på Avenue T, hvor Jon jo er teaterboss. Det var Jørgen Leth, Fritjof Toksvig og Michael Simpson. Vi sidder bare her. Jørgen Leth, der kom med forskellige digte, der var så tilsat musik. Er det to teaterbind? Nej! Altså, Jon, det kan være lidt farligt for sådan en debattør at bevæge sig på fristaden. Jeg var derude her for 2 uger siden, ligesom for at bakke op om, at de rev Pusher Street ned. Det resulterede jo i trusler om korporlige tæsk for 2 kropsudsmykkede typer. Er det rigtigt? Kropsudsmykkede? Var de også halsudsmykkede og ansigtsudsmykkede? Altså, i hvert fald... Ej, det var mere sådan piercing-orienteret. Men har du ikke bare din egen dealer et eller andet sted? Vi skal huske tiden, fordi vi har snart Henrik Marstal igennem på en TV. Jeg spiller lige en stille skiller. Nå, fordi vi om ganske kort tid har vi faktisk Henrik Marstal, kønsdebattør, igennem på en telefon. Kønsdebattør. Så før der går for meget lystighed i den. Kønsekstremist er nok den mere... du må lige vente lidt med din kritik, Jacob Inge Schmidt. Vi bagtaler folk, man kan høre. Jeg sætter lige scenen. I forrige weekend blev en ung kvinde tæsket ihjel af sin kæreste, og det fik Henrik Marstal til tasterne. Henrik Marstal er som sagt forfatter, musiker, kønsdebattør og mere tilsikkert, og skriver for Politikken, og i et indlæg ved navn Vi Mænd har et indlejret had til kvinder, skriver han følgende. Selvom jeg opfatter mig selv som en relativt afdæmpet person i private relationer, kan jeg huske alt for mange episoder, hvor jeg tillod mig at råbe unødigt af en kæreste, skælde hende hæder og ære fra, håne hende, undvige hendes spørgsmål, ignorere hendes behov for nærhed, sørge for at skuffe hende ved pludselig at ændre på ting, vi ellers havde aftalt, afstå fra så meget som at forsøge at sætte mig i hendes sted, og i det hele taget gøre livet surt for hende. Jeg er sikker på, at det ikke blot handlede om et ønske om at have overtaget en pågældende situation. Nej, det handlede om noget helt andet. Min nedarvede moralske ret til som mand at opføre mig rigtig dårligt over for en kvinde, hvis jeg selv vurderede det som passende. Og hvorfor havde jeg så denne ret? Svaret er enkelt. Fordi jeg var mand, og hun er kvinde. Han slutter så sit indlæg med at kommentere drabet på Sara Hus Lind ved at skrive... Men det var hans indlejrede had til kvindekønnet og hans ret til at praktisere det, som gjorde det katastrofale udslag. Jeg forsøger at forestille mig drabsmanden blik i de minutter, hvor han har sparket, slået og trampet på sin kæreste, blottet for empati og respekt. Til gengæld er det fyldt med selvretfærdig harme og hån. Henrik Marstal, du er med på en telefon. Lad mig lige velkommen til dig. Det er et meget modigt indlæg. Tak. Men kender du drabsmanden? Nej, jeg kender ikke drabsmanden. Hvordan kan du så vide, at han lider af et indlejret had til kvinder? Det jeg gør, det er, at jeg ved jo, at det han gør her, er han ikke den første, der har gjort. Vi har set desværre mange, mange eksempler i de sidste 10 år i Danmark på, at mænd har myrdet kvinder af alle mulige grunde, som ofte handler om, som jeg skriver, selvretfærdig harme, mandens ret til at slå en kvinde ihjel, hvis hun på en eller anden måde ikke gør, som han vil have det. For eksempel, hvis hun slår op med ham. Han betragter hende som sin ejendom. Så det her mor, det passer i langt hen ad vejen ind i sådan et mønster. Nu skriver jeg jo kun om det her aspekt af mordet. Der kan sagtens være andre grunde til, at han slog hende ihjel. Det kan være, vi ved jo, at han har ADHD. Vi ved, at han har haft nogle perioder, hvor han godt kunne blive meget, meget voldelig. Det ved vi jo om den her drabsmand. Så der kan sagtens være, at der er andre grunde, der også spiller ind. Men jeg er fuldstændig sikker på, at det her aspekt er altså et af dem. Men hvordan kan det være, at mænd, der slår ihjel, ikke bare er degenereret tosser? Altså, hvorfor har det her noget med mandekønnet at gøre? Jamen altså, det ville være meget nemt, hvis vi bare kunne sige, at der er nogle få degenererede tosser, som du kalder det, derude, så jeg simpelthen bare ikke forstår spillet og bare slår kvinder ihjel. Sådan tror jeg bare ikke, det hænger sammen. For mig at se, ligner det hele jo et stort kontinuum, hvor utrolig mange mænd er blevet opdraget i anførselstegn til at vide, at de godt kan tillade sig at være lidt nederen over for kvinder. Vi kan se det i populærkulturen, som jeg også skriver om i mit indlæg, at jeg i hvert fald selv har set tusindvis af film, tv-serier, læst bøger, hørt musik, hvor jeg hele tiden får at vide, fordi positionen for en mand er den der bitch, hun skal lige slappe sig på slag i hovedet, hun skal lige et eller andet, hun skal ned på alle fire, hun skal ydmyges, hun skal hånes, hun skal gøre alt muligt andet. Jeg har set så utrolig meget kultur gøre de her ting. Og for mit vedkommende kan jeg mærke, at jeg har en rem af huden omkring det her med kvindehad, og det er også det, jeg skriver om i indlægget, at jeg har behandlet folk ikke særlig godt. Og grunden til, at det er vigtigt at sige, det er, for mig at se, at det her et kontinuum. Jeg er i den meget, meget milde ende af det her kvindehad, hvor jeg kan tillade mig at tale lidt nedladende til kvinder, være lidt dårlig over for dem. Han er et modstander af kontinuumet, og han tager meget mere radikale konsekvenser til kvindehad, nemlig ved at slå en kvinde ihjel. For mig at se, at det her er et kontinuum. Der er altså ikke noget brud. Der er altså ikke noget med, at han står og er en åndssvag tosse, og jeg er normal. Nej, det ser ud som om, at vi alle sammen har en rem af huden. Vi har bare taget forskellige konsekvenser. Men okay, du slutter jo stadigvæk fra dine egne oplevelser, fra en enkeltstående mand, som du pålægger nogle forskellige motiver til, at sådan er vi mænd. Mm-hmm. Og det kan du ikke se, at der er noget problematisk i, fordi du ville jo ikke bryde dig så om, hvis det var sådan, det var den ekstreme del af højrefløjen, der sluttede fra en enkelt dårlig oplevelse, for eksempel med en muslim, til at sige, sådan er alle. Der har været utrolig meget snak om den titel og den såkaldte generalisering. Og lad mig lige forklare, hvorfor jeg skrev det, som jeg gjorde. For det første, fordi at min erfaring i mit liv er, at mænd gør de her ting, altså og taler om kvinder på en lidt småsexistisk måde, står hen ved kaffeautomaten og får sagt nogle virkelig nederen ting om kvinder, skriver det på de sociale medier, hvor vi hver dag kan se, at der foregår sexisme overalt. Og det er jo den erfaring, kombineret med, hvad jeg har oplevet med mine venner og bekendte gennem et helt liv, altså mandlige venner og bekendte gennem et helt liv, kombineret med det med populær kultur, kombineret med mine egne erfaringer. Så det er jo ikke sådan, at jeg står fuldstændig på et fuldstændig tomt grundlag og siger det. Når jeg så siger, at det her det angår alle mænd, så ved jeg godt, at det angår jo sådan set kun de mænd, der kunne tænke sig at have et problem med det her. Og når jeg siger, vi mænd, er det selvfølgelig også det, jeg mener mellem linjerne. Jeg mener, vi mænd, der kunne tænkes at have et problem med det her. Men jeg synes alligevel, at formuleringen, vi mænd, er meget god, fordi at jeg tror alligevel, at alle mænd faktisk kunne have godt af at tænke lidt igennem, har jeg haft nogle af de her relationer. Jeg har så siden fået mange reaktioner fra folk, der har skrevet til mig. Der er mange mænd, der har skrevet til mig. Henrik, jeg har tænkt over, hvad du siger. Jeg kan simpelthen ikke helt genkende det fra mit eget liv, det her. Og der siger jeg jo selvfølgelig, fair nok. Sådan må det være. Og så er der mange andre mænd, der siger, at det her inspirerer mig til selv at begynde at tænke over, hvordan har min egen relation til kvinder været. Og der kan vi jo se, at begrebet maskulinitet udøvet mod kvinder er noget, som er blevet diskuteret rundt omkring i den her uge. Godt. Så derfor kan man sige, men Henrik, at ideen Marstall, er du skal lige svare mig på en ting, fordi du kommer med en meget lang remse, og det giver simpelthen ikke mulighed for, at der er nogen af os overhovedet, der kommer ind. Men lad os lige høre, hvorfor medfører dit indlæg ikke en stigmatisering af mænd? Hvorfor medfører det ikke en stigmatisering af mænd? For du vil jo ikke bryde dig om mænd, der er hardcore generaliseret om kvinder. Altså umiddelbart så virker det som en generalisering af mænd. Så prøv en gang at forklare mig, hvorfor medfører det ikke en stigmatisering af mænd? Det kan også godt være, at det gør det. Det kan sagtens være, at der er nogle mænd, der føler sig decideret og stigmatiseret over, at nogen kritiserer. Og det er okay, men stigmatisering af muslimer er ikke okay, vel? Nej, selvfølgelig er det ikke okay. Men stigmatisering af mænd er okay? Nej, det er ikke okay. Ja, det er selvfølgelig ikke okay, men jeg siger, når jeg laver det her indlæg og siger med ordet vi mænd, forstår jeg, vi mænd, der kunne tænke sig at have en rem af huden i forhold til det her. Og jeg så samtidig siger, at i virkeligheden var det her noget, alle mænd måske kunne have godt af at tænke lidt over. Der vil jeg sige, at hvis nogen bliver stigmatiseret af det, så er det ligesom deres eget valg. Jeg giver jo faktisk med det debatindlæg mange mænd, faktisk alle mænd i landet, mulighed for at tænke over, har jeg selv haft en rem af huden, skulle jeg sætte mig ned og tænke lidt igennem, hvordan er mit eget forhold til kvinder? Det giver jeg faktisk mulighed for at gøre her, og det mener jeg jo så bestemt ikke er nogen stigmatisering overhovedet. Der er en lytter, der skriver, hvis ikke jeg var så forfængelig, ville jeg fortælle, hvor led jeg kan være ved min mand, og hvor nedsættende kvinder kan tale om og behandle mænd. Selvretfærdighed og hån er ikke noget, mænd kan tage patent på. Vi er desværre alle idioter. Mm-hmm. Hvad får det dig til at tænke, den kommentar? Altså, det er jeg jo uden at godt klar over, at det her det er også noget, der går den anden vej, at kvinder også kan være virkelig, virkelig nederen over for mænd. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan bare se, at rent historisk, så er der altså nogle grunde til, at mænd har fået lov til at være dem, der har gjort det her i allerstørste grad. Og når jeg igen vender tilbage til den her populære kultur, som jeg er blevet opvokset på, så er det meget, meget sjældent, at jeg har set film eller hørt sange, hvor kvinder taler ned til, eller jorder, eller ydmyger, eller taler om at myrde mænd. Det er næsten altid den anden vej. Så jeg tror stadigvæk, at balancen med de to ting er meget desværre imens de sørger. Godt, Henrik Marstal, jeg synes som sagt, at du er meget modig ved, at du slasker det her på disken, og du er også selvfølgelig klar over, og har i hvert fald erfaret det den seneste uges tid, at det skaber mange reaktioner naturligvis. En af dem, de kommer fra Jakob Engel Schmidt, der er i studiet lige nu, og han har markeret, fordi du har, Jakob, et spørgsmål til Henrik. Har jeg det? Jamen, havde du ikke markeret? Jo, men det var mere sådan for en generel kommentar. Okay, kom med en kommentar. Jamen, jeg synes jo, det Marstal gør, er nogenlunde... Lige så usympatisk og i øvrigt også ubrugelig i den generelle samfundsdebat, som det de politikere, der vurderer folks danskhed på live-tv, gør. At det her med at udtrykke sig kritisk om et helt køn på baggrund af sådan en eller anden egen medicinering i forhold til, hvordan man selv tidligere har behandlet kvinder, det synes jeg er fuldstændig ubrugeligt. Og så er jeg nødt til at sige, at jeg tror, der er mange danske mænd, der savner forbilleder. Og det gør de, fordi de går i institutioner, der er dybt Feminiseret, ja. Vil du sikkert sige. Ja. Præcis, fordi der ikke findes mandlige pædagoger nok, der kan give de her unge mennesker et ordentligt forbillede i forbindelse med rollemodeller. Men det at kritisere manden, altså som institution og individ generelt, og tillægge ham alle de her negative værdier, altså det har jeg svært ved at tage alvorligt. Selvfølgelig findes der mænd, der er svin. Der findes masser af mænd, der er idioter, som tæver kvinder og behandler kvinder af helvede til. Mm. Men der findes altså også utrolig mange mænd herhjemme, der er søde, kærlige og rare individer, og finder sig i, at der i øvrigt er en ramme omkring den, der, altså hvor de i øvrigt lever i parforhold, hvor de også kunne få mere ud af det, hvis de ellers turde sige fra og stop. Vi ved godt, at mænd er overrepræsenteret i statistikkerne, ja, altså, godt, men langt de fleste mænd voldtager jo trods alt ikke. Langt de fleste mænd er heller ikke grovkornede sexister, og kun få mænd hader altså kvinder. Endnu færre mænd dræber kvinder, og langt, langt de fleste mænd forfærdes på linje med langt de fleste kvinder, når uhyrligt sker. Hyreligheder sker som her i Svendborg. Men tilbage til dig, Henrik Marstal. Hvorfor så den her generalisering? Jamen altså bare fordi, at mænd ikke er voldelige, kan hele den kultur, hvor med vi mænd ser på kvinder på, jo godt have nogle voldelige. Så mænd er aspekter. Ikke voldelige? Mænd behøver ikke at være voldelige, men derfor kan kulturen omkring det, altså kan jo godt have nogle voldelige sider, eller have nogle voldelige aspekter. Jeg skal lige sige, når jeg taler om vold, så taler jeg sådan set også om den lidt smarte, nedladende bemærkning til en kvinde, er jo også en form, fordi at sexisme også kan være en form for mild vold, altså verbal vold, kan man sige. Så kulturen er voldelig, fordi kulturen tager ret til at tale om kvinder til kvinder, som den har lyst til, og det er ikke selv voldeligt. Så det kan godt være, mænd ikke ligefrem voldtager, men derfor kan det godt være, at de på daglig basis har nogle utrolig nedladende ord om kvinder. Så på den måde kan vi godt sige, at kulturen i sig selv har et voldeligt aspekt. Så det synes jeg er en meget vigtig ting at gøre opmærksom på, det er sådan. Og så får lige vende tilbage til Jakob Engel Schmidt. Altså, jeg synes jo egentlig, at selvfølgelig har han ret i, at der er masser af mænd, der ikke kunne drømme om at opføre sig på nogen grim måde. Jeg siger bare, at mit indlæg er jo en appel til alle mænd om at tænke over, om de alligevel har en rem af huden, om de alligevel har gjort de her ting. Jeg starter indlægget med at lægge frem, hvordan jeg selv har opført mig ikke særlig pænt i masse sammenhæng. Og det kan måske inspirere mænd rundt omkring til at sige, jeg prøver lige at sætte mig ned og tænke lidt over det. Jeg har et spørgsmål. Det er fint, du skriver det her, og det er fint, at du har det her budskab. Men jeg er nødt til at sige, altså bare som sådan produktinformation, den måde, du udtrykker dig på, er en generalisering, en beskyldning og en karakteristik af den danske mand. Hvis du nu er ude i det her budskab, som du redegør for i radioprogrammet, hvorfor er det, du så ikke er mere specifikt specifik i din karakteristik? Du bliver jo udlagt som om, at de her værdier, holdninger, sexisme og nedladenhed udstrækker sig til samtlige danske mænd, og det er simpelthen svært at tage alvorligt. Okay, jamen det er fint, du har sådan. Så kunne jeg få lyst til, Jacob, at vise dig de helt utrolig mange mails, jeg har fået fra kvinder, der fortæller mig, at det her indlæg har været fuldstændig spot on i forhold til deres erfaringer, ikke bare for deres eget liv, men også med deres veninder og deres bekendte med kvinder, som har oplevet de her ting ske igen og igen og igen, hvor de simpelthen ikke kan få hold på, hvorfor er det, at når de er i et parforhold for eksempel, eller har en løs kæresterelation, oplever igen og igen og igen, at mænd tillader sig at handle på bestemte måder, som er meget, meget frustrerende for dem. Så man kan sige, at det kommer ikke ud af ingenting, det her. Der er jo ikke noget, der ligger der. Og så kan man også sige, at jeg taler om alle mænd. Nej, jeg taler ikke om, at alle mænd er sexister. Jeg giver med mit indlæg ved at bruge den her formulering, vi mænd, der giver jeg folk mulighed for at sige, jamen er det mig? Det angår ikke mig. Okay, det er vi mænd, som ligesom på en eller anden måde kunne tænke sig et problem med det her. Men Henrik Marstal, jeg er altså bange for, at det er vi mennesker, når jeg kigger på, hvordan du beskriver private relationer, om hvordan du skælder kærester, hedder ære fra og håner dem og stiller undviger spørgsmål, ignorerer behov for nærhed og sørger for at skuffe ved at ændre på ting, vi havde aftalt og afstå fra at forsøge at sætte sig i vedkommende sted osv. osv. Det har jeg da også gjort. Ikke at jeg er stolt af det, altså, men det har jeg da også gjort ved mænd. Jon Steffensen, du har en kommentar, fordi jeg køber altså ikke den der præmis med, at det her det alene gælder for mænd. Jeg synes, at du skal huske at tale ind i mikrofonen. Jeg synes, det går begge veje. Men Henrik påpeger nogle tendenser, og det kan godt være, at vi mænd i det her studie siger fra og ikke kan identificere os med det. Men lige derovre, der ligger der noget, der hedder grevinde danner, det hedder ikke grevdanner. Og jeg synes, vi skal passe ekstremt på, at de tendenser, altså, og det er tendenser, dem tror jeg faktisk, Henrik har ret i. Og vi kan sidde her og grine over det, og synes, det er for meget, men jeg synes, det faktisk er både modigt af Henrik, men så også det er vigtigt at tage hul på. Jon Steffensen, kan du genkende noget fra dig selv i Henrik Marstals tekst? Det, jeg kan genkende... Husk mikrofonen. Det, jeg kan genkende, det er... at vi kan alle blive vrede. Både mænd og kvinder kan blive vrede. Men blandingen af mandens vrede og hans fysiske overlegenhed, det er en pissefarlig cocktail, hvis temperamentet hisser sig op, og man har kræfterne, og man er ikke helt afbalanceret. Men så lad os da tale om de mænd, der gør det, i stedet for at brede det ud til en debat, der omhandler alle mænd og mistænkeliggør hele rasen. Hvis det viser sig, at der er en tendens, så tror jeg, at det vil være meget vigtigere, faktisk anerkende problemet, og som jeg siger, det hedder grevinde danner, det hedder ikke grevinde danner, for det er altså ikke mænd, der bliver gennemtæsket og må søge tilflugt. Og selv i min kreds, som skulle være sådan rimelig akademisk og bladr, bladr, bladr... Altså det er dannerhuset, du taler om. Jeg er nødt til at bryde ind, fordi jeg ved, at Henrik Marstal er i gang med undervisning, og Henrik, du skal vide, den er 22 minutter over, og du er på vej tilbage. Altså det er bare lige en venlig servicemeddelelse her fra en kvinde. Det er dejligt, hvis du fortsætter med, men du havde bare sagt til mig, at du kun havde 10 minutter, så... Ja, det er klart, så lad os endelig holde her. Har du en afsluttende kommentar? Ja, jeg er glad for at høre, at Jon Steffensen jo godt kan genkende, at der er nogle incidenter, som man kalder det, at der er en ubalance i de her ting. Og jeg er glad for at høre, at Jon han ikke, hvad skal jeg sige, afviser hele den her præmis på den lidt fornærmede måde, som Sim Jakob gør det. Jeg synes ikke, at den fornærmede holdning, hvis ikke vi kommer så forfærdeligt langt med den. Jeg synes, det er meget, meget bedre, at vi sætter baren højt og siger, okay, kunne der tænkes at være noget om det her? Altså, præmissen om, jeg har skrevet et indlæg bare for at provokere, den er jo simpelthen ikke rigtig, for ellers ville jeg ikke have kommet med alle de her personlige erindringer fra mit eget liv. Marstal, jeg er nødt til at sige, det tjener dig altså ikke til ære, at du sådan er nødt til at tillægge debattører, der har en modsat kritisk holdning, særlige følelsesmæssige motiver, i stedet for bare at lytte til, hvad folk siger. Må jeg bare lige sige noget? Altså sådan, og det er sagt i alt, du ved... Altså, om nogen, så vil jeg gerne have, at vold mod kvinder er noget, vi lægger bag os. Og om nogen, så vil jeg virkelig, virkelig gerne have, at nogle patriarkalske mønstre bliver nedbrudt. Problemet er bare lidt, ligesom det, jeg også anklages for i den offentlige debat at generalisere, så det er det, netop Marstal gør. Jeg tror faktisk, det vil tjene ham som debattør, som kønsdebattør og alt det her, og indse, at han har virkelig begået en brøler med den her, fordi han slår alle mænd over en kamp. Prøv at jeg har opbrugt samtlige kvoter, en kvinde kan bruge af douchebag-mænd i mit liv, ikke? Og forholdsvis kort liv. Og hvor gammel er du? 27, og alligevel har jeg mødt så mange røvhuller, skal jeg lige helt så sige. Men jeg vil også sige, at jeg har mødt så mange gode mænd, og det er det, der ligger i det. Det har ikke noget at gøre med opdragelse eller noget. Det har noget at gøre med nogle... Altså, Jeg tror, det her, det tjener ingen. Men det, der også er så sindssygt, det er, at Marstall, i stedet for at ret fokus på det, der skal, det er netop, når man som kvinde udsættes for vold en gang, og måske tidlig i livet, så kan det næsten gå hen og blive en vane. Mm. Og det kan måske være en af grundene til, jeg siger ikke, jeg kender ikke Sara, må hun hvile i fred, jeg kender hende virkelig, jeg synes faktisk også, det er dybt usmageligt, vi sidder og taler om en afdød kvinde nu, uden at nogensinde har kendt hende, ikke? Men det kan jo være, at hun har måske haft et mønster af voldelige mænd. Så har der måske været for dårlig efterværn, der har været for dårlig psykologhjælp, der har været for dårlig krisehjælp. Og det er jo også det mønster, der gør sig gældende for kvinder på krisecentrene, hvis de udsluses for hurtigt og ikke får den rette hjælp, de skal have. De er tilbøjelige til at falde i de samme voldelige forhold, hvorfor de møder de her dybt svinske mænd, som ham der, Mark. Og det er bare det, jeg gerne vil have. Marstall har en privilegeret position i en offentlig debat og i det feministiske miljø. Slå et slag for, at politikerne skal tage sig sammen og yde de ressourcer, som det kræver at komme ud af det. Lad være med at generalisere alle mænd, fordi det tjener først og fremmest ikke den afdøde eller de kvinder, der berører det, ej heller udvikling politisk set. Lød det altså fra GT Amir og Henrik Marstall. Vi må give slip på dig nu, fordi du skal altså tilbage til din undervisning, men du siger... Ja, jeg vil lige afslutte at sige, at jeg har jo tænkt det her godt igennem, før jeg skrev indlægget. For mig at se, at der ikke blevet begået nogen brøler her. Der er heller ikke den grove generalisering af mænd, som GT Amir tillægger mig, at jeg har gjort det her forklaret 2-3 gange det her samtale, vi har haft nu her. Så GT, gå tilbage og hør udsættelsen her senere i eftermiddag, og så prøv at høre, hvad jeg rent faktisk sagde til Anne-Sophie Hermansen, da hun spurgte bare, om det her ikke var generalisering. Og det, du også giver med, Henrik Marstall, til studiet, det er spørgsmålet, kunne der være noget om snakken? Tak i hvert fald for din deltagelse. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophie Hermansen. Og vi har fået en stribe sms'er. Der er også nogen, der skoser os, og det må man jo godt her i Anne Jagt. Der er nogen, der siger, at de ikke er enige i Henrik Marstalls opfattelse af mænd. Og der er en, der så siger, at man er enig med ham eller ej, så er det altså uheldigt, at man som lytter kan høre gæsternes latter, mens han argumenterer for sin sag. Så er man måske alt for ung til at drikke champagne, mens man laver seriøs radio. Hvem siger det? Det siger Peter. Jeg tror ikke, der er nogen, der grinede af herr Marstall. Jeg tror bare, folk skålede i champagne det på et tidspunkt. Det tror jeg nemlig også. Og så var der nok også noget munterhed, fordi Jon Steffensen, han var kommet med en joint, som jeg deler med Morten Messerschmidt her efter udsendelsen. Må jeg ikke bede om noget mere champagne? Det her, det er sidste omgang Anne Jagt. Jeg har besøg af Søs Marie Seop, Jacob Engel Schmidt, Morten Messerschmidt, GT Amir og af Jon Steffensen. Der står det simpelthen i min kontrakt, at jeg ikke må drikke champagne under optagelser. Jeg kan vide. Prøv en gang at tænke over, hvorfor det står i din kontrakt. Der har nok ikke været behov for at skrive det. Ja, det har da ikke været behov for at skrive i min. Det gør det simpelthen ikke. Men hvorfor har det stået i din, Morten? Hvorfor tror du, de har skrevet det ind? Det ved jeg. Jeg troede, det var en standardkontrakt. Jeg bliver simpelthen nødt til at vende tilbage til noget, der har hjemsøgt mig. Det er, at du siger, at Dot, din kæreste, fortæller, at jeg er blevet overvægtig. Det er faktisk en lille smule forarvet over. Hun refererede dig her til morgen for at have sagt, at nu havde du gennem længere tid været single, og derfor så havde du taget på. Gennem en længere tid, det tror jeg sgu ikke er mig, skat. Nej, altså, det kan meget jeg har heller ikke været single gennem længere tid. Men det kan vi tale om på et andet tidspunkt. Det er jo faktisk kun lad mig sige så meget, jeg bliver holdt i form. Og jeg synes selv ikke, jeg er blevet tyk. Du ser glimrende ud. Jeg synes heller ikke, jeg er blevet tyk. Jamen, således opmuntret hele vejen rundt. Skål. Holdt i form, det vil vi gerne skåle på. I hvert fald, hvis det er noget, der involverer en kæreste. Yes. Skål. Ja. Hvem fanden gider holde sig i form, hvis det er andet? Det er vise ord. Vi skal videre til næste punkt på dagsordenen. Vi har faktisk en hel masse, som jeg fik skovlet ind i manuskriptet her klokken 3:30 i nat. Jeg vågnede og havde masser af bundeanger, for når jeg får så fremragende mennesker i studiet det sidste gang, så kunne jeg jo ikke bare komme med et manuskript, hvor der ikke stod særlig meget. En ting, jeg har noteret mig i den her uges løb, det er, at det har været 10 år siden, her i tirsdag, tror jeg det var, at Facebook sendte sin første invitation ud i den ganske verden om at deltage i det sociale fællesskab. Ja, i dag der er mange jo sikkert svært ved at forestille sig en hverdag uden det sociale medie, ikke mindst dig, Jon Steffensen, du er ret tit på. Og det er du også givet til mere, det er sådan set også selv. Facebook har jo skrevet sig ind i rækken af opfindelser, der har revolutioneret vores hverdag, i sådan en grad, at man taler om et før og et efter. Skriver sig ind i forlængelse af historiske opfindelser som telegrafen, telefonen og internettet, der i hver sin ære forandrede måden at kommunikere på. Hvert minut bliver der gennemsnitligt skrevet 293.000 statuser og delt 136.000 billeder på Facebook. Hver dag logger 1,13 milliarder mennesker på Facebook, og hvert sekund oprettes 5 nye profiler. Ja. Men Facebook er jo så... Ja, det er meget tankevækkende. Facebook er blevet magtfuldt, men er Facebook også blevet for magtfuldt? Nu spørger jeg dig, Morten Messersmith, du var sgu ved at falde i søvn før, da vi havde debatten om hvorvidt mænd havde kvinder eller ej. Ja, den synes jeg var ret anti-inspirerende. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Demotiverende. Er Facebook blevet for... Anti-inspirerende var bedre. Ja, ikke sagt. Er Facebook blevet for magtfuldt? Jeg tror, jeg vil vælge at indtage det synspunkt, at ja, det synes jeg egentlig. Men både indirekte og direkte. Altså den direkte konsekvens ser man jo med den der meget ekstreme censurpolitik, som Facebook kører med, at man så må man ikke lægge... Er det ikke P.V. Knudsen, der har haft udfordringer med at lægge sine hippiebilleder og den slags ting? Jo, det er jo sådan rent fundamentalt et stort problem. Men jo også magtfuldt, fordi det er, og nu taler jeg kun ud fra en europæisk kontekst, jeg ved ikke, hvordan det er i andre demokratiske kulturer, men har jo båret til den der tabloidisering af mediebilledet. At det er som om, at de elektroniske medier skal nærmest konkurrere med Facebook om hvilke slibrigheder man kan få frembragt om forskellige personer eller sager eller hvad det måtte være. Og det synes jeg også er en kedelig tendens. Og det ser vi jo også i den debat, der kører på Facebook nogle gange. Jeg er utrolig sjældent på. Jeg har sådan en offentlig side, hvor vi lægger det jeg gør og virker og sådan nogle ting ud på. Og så har jeg en privat side, jeg måske besøger en gang om måneden eller andet for lige at følge op på noget. Altså når jeg skriver til dig, ikke? Og skriver med i en jagt. Ja, det er derfor, der går en uge før jeg forsvarede, så det er godt, du har været god. Jamen, jeg kunne jo forstå på min producer, Ninette Birk, at du i øvrigt ringede for at booke et studie her for nylig, og hvor du så fik at vide, at det kunne du altså ikke gøre, for du skulle selv i studiet og være med i det her program. Nu er der ingen grund til at hænge sig i den slags logistiske udfordringer. Hvad vil du egentlig bruge det studium eller studie til? Vi skulle have optaget Europa i Flammer til på søndag, et udmærket program. Ja, men tak. Jeg kender det. Jeg havde bare bildet mig ind, det måske var direkte, men det blev simpelthen optaget på forhånd. Og nogle gange så blev optaget et par dage før. Og jeg havde så lige glemt, at jeg skulle i dette udmærket program. Derfor, men da jeg ringede ind og sagde, at jeg vil godt booke studiet der fredag formiddag 10:30 til 12, der sagde en net. Som det var bare fordi, jeg kunne mistænke dig lidt for at lave sådan en samtale på, eventuelt med dig selv eller med dine memoirer eller andre ting. Det kunne jeg sagtens finde på. Altså, jeg har jo foreslået Messersmith, at du laver et program, der hedder Messersmith og Dæmonerne, hvor du møder alle de ting, du ikke kan lide. Det var også en god idé. Alle feministerne, republikanerne, socialisterne, reggae-elskerne, hasrygerne. Der er så mange. Det vil jo være, altså, det vil være et dagsprogram i flere år. Åh, du vil elske at tryge en lille potjoint i ny og næ. Det gør vi lige om lidt. Ja. Så, jeg har jo fået en lille fæl. Nå, vi skal videre her. Har til, du ryger joint, det er jo skulle at køre bil. Det der med, at det er ulovligt, eller det er ikke kommet ud af dit læme igennem 14 dage, det spiller ingen rolle. Jo, jeg har også skrevet. Nu er det bare sådan den kortfristede konsekvens. Ja, igen utilitaristisk tilgang. Ej, Jacob Engel Schmidt, har Facebook forandret den politiske samtale? Ja, det har den. Facebook har gjort mange gode ting for den demokratiske debat, men Facebook har også gjort nogle meget negative ting for debatten. Man har givet alle idioterne en meget stor mikrofon. Man har givet mulighed for i fælles flok at overfalde fornuftige individer og sørge for, for at gøre enhver debat ekstrem og i øvrigt også ligegyldig. Det var kort og godt, tror jeg. Tror jeg, at du er enig. Det tror jeg første gang, jeg har med det. Vi skåler for, at Morten han er enig med at sige noget som helst. Altså. Nå, men altså, Morten er faktisk tit enig om ting, skal jeg skynde mig at sige. Men bare for at gøre... Men nu er I så 400 år inde i begge to, ikke? I er meget gamle sjæle i unge læmer. Altså, bortset fra, at Morten han fik fortalt, at han var begyndt at ændre vaner om natten. Jeg synes, at nu var han blevet lidt ældre, det var til natvaner. Jeg er ikke mig, der blev halv fire, efter at gå til 8 for at så forberede et program begynder klokken 10. Jeg er simpelthen så smadret af nyt job. Lad os lige høre en gang. Vi skal vende tilbage til det her med, om Facebook har forandret den politiske samtale. Hvad mener du om det? Enten GTA Mirai eller Jon Steffensen, I må slås om det. Jamen, hvad kan da sige, at Lars Løkke... Bare du taler ind i mikrofonen. Lars Løkke præsenterede sin 2025-plan, så vidt jeg husker, på Facebook, før han præsenterede den noget andet sted. Det kan man så grine af, at det var en stunt, men det var jo ekstremt virkningsfuldt, at nu kan man faktisk vælge at tale direkte til dem, man har lyst til at tale med, uden at medierne blander sig. Er det skadeligt for demokratiet, eller er det godt for demokratiet? Jeg synes, det er fantastisk godt for demokratiet, at Facebook har så mange medlemmer, at man kan tale til alle, og alle kan blande sig. Facebook er selvfølgelig det bedste, der er sket i den demokratiske debat igennem de sidste 10 år. Det er jeg helt sikker på. Altså, jeg vil vældig gerne tilslutte mig alt det her med, at det er enormt godt for demokratiet, og der ikke sidder nogle røde lejesvende på diverse redaktioner, som resorterer alt det islamkritiske og alt muligt, ikke? For diverse debatspalter, som jeg altid hører, det er det, Facebook er godt for. Problemet er, at Facebook og den offentlige debat, der er ført ud i de sociale medier nu, ikke, har gjort, at rigtig, rigtig mange holder sig tilbage. Mm-hmm. Og jeg vil ærligt talt sige, jo, nogle ting er fantastiske, men som Vincent Hendricks, ham filosofen, siger, vi har jo kun haft det i 10 år, så det vil sige, at vi stadigvæk er i gang med at kravle i den her fase. Mener du, at der er nogen, der holder sig tilbage fra at deltage i den offentlige debat på grund af Facebook? Yes. Ærligt talt. Hvem er det? Altså, jeg overvejer selv at trække stikket ud, fordi jeg synes faktisk, at det med at stå op til daglig, sviner, kommentartråde, der bare... Trusler. Fuck. Altså, men ved du hvad det værste med truslerne? Dem kan man jo til politianmelde om, hvorvidt de bliver ført videre eller ej. Det, jeg synes, der er helt grotesk, det er sådan nogle personlige ting. Altså, om min afdøde far, min mor, min søskende, min niece og nevøer. Jeg bliver sådan helt... Ej, ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, jeg gider det mere. Og det er det, jeg mener med den offentlige debat, eller den demokratiske debat. På Facebook. På de sociale medier. Den er død. Den findes ikke længere. Og det er en illusion at blive ved med at sige, at den er blevet forbedret af, at vi har fået så brede platform til at kommunikere med hinanden. Fordi alle dem, der følger mig, de følger mig, fordi at jeg i forvejen bekræfter deres verdens holdning. Alle dem, der følger Messerschmidt, det er fordi, det er sådan nogle konservative midaldrende mænd. Du ved. Nej, vi er faktisk også mange midaldrende i nogen alder. Altså, jeg er nødt til at sige, at min lillebror stemte på Morten Messerschmidt, og han er en relativ. Gud, der har du haft gang i det. Nå, men jeg synes faktisk, man skal stoppe med at glorificere de sociale medier. Man skal tage at have en seriøs debat, og jeg går så langt til at sige, man skal måske have et eller andet test, før man kan få lov til at oprette en bruger, fordi det lyder enormt militært. Jeg tror ikke bare, man skal have en alkotest, før man logger på, så skal man lige... Nej, men det er jo simpelthen til reaktionere hele banden. Ja, det videre. Søs Marie, se og blad en gang. Hvad gør Facebook for den demokratiske debat? Jeg vil ikke teste indsigt for jer reaktionere. Jeg synes, jeg faktisk... I to er de meget... Jeg startede med at sige, at det var gode og dårlige ting. Man kan da fremhæve alle de dårlige ting, men samtidig med, så må vi bare sige, at det er... at endelig nu med de sociale medier, så begynder internettet at leve op til de forventninger, der var til det omkring årtusindskiftet, med at det er en demokratiserende sådan sammenhængskraft, ikke bare i vores samfund, men i verden, at vi kan kommunikere fuldstændig på tværs af kulturer og finde fællesskaber, som ikke eksisterede før, som ikke var mulige før. Så på den måde så har det da en fantastisk effekt, at der så er nogle... der åbenlyse problemer. Det er en privat virksomhed, der ejer alle de her informationer omkring os. Altså, den danske personsikkerheds datasikkerhedslovgivning er håbløst forældet. Altså, man kunne ramse problemstillingerne op, men i sin essens er det da fantastisk, at vi kan dele os efter overbevisning, at Gud og hver mand kan deltage i den politiske diskussion på en måde, man aldrig har kunnet men, før. Undskyld, jeg går med dig. Går med dig, søs, fordi tak, fordi du lukker en lille smule lys ind i debatten, fordi jeg synes også, det bliver for dysfunktionelt. Ja. Facebook er et forsamlingshus. Men tror du bare, du skal til at lukke alle de der tosser nej, ud? Og så men sidde, hvornår er alles mening? Du er antidemokrat. Nej, det er jo ikke bare mig, men... smid mod. Det er der, I tager fejl af, hvad det er, jeg forsøger at sige. Siden hvornår er alles mening lige pludselig blevet ligegyldig? Det der Rune Lykkeberg-agtigt, alle har ret. Hvor fanden har alle ret? Jeg vil gerne have lov til at forholde et eller andet vis skel mellem ganske almindelige mennesker, der har behov for nogle folkevalgte og diverse mennesker til at lede dem. Men ikke alles mening er lige værd, og jeg lyder så elitær lige nu. Jeg skal tage at starte blog. Nej, du siger, kunskabens træ rådner oppefra. Ja, men det... Nå, men det må du gerne skrive hos mig. Det er på Berlingske, Ekstrabladet. Jeg hader at give dem mere taltid end nødvendigt. Men Nye Borgerlige, ved du, hvorfor hun kunne indsamle alle de vælgererklæringer på rekordkort tid? Fordi hun anvendte sig af Facebook, hvor man taler ned til afstand til de største eksperter, de største tænkere. Jo, men det er bare det, jeg mener. One-liners. Gati, nu har... Søs har ordet. Nej, men der er jo også kort afstand til beslutningstagere. Der er kort afstand til den bedste del af eliten. De største stjerneforskere er et klik væk via Facebook. Man kan skrive til folk. Altså, jeg er da selv væltet af folk, der skriver og spørger om politiske ting. Jeg synes, det er fantastisk at se det engagement, der bobler. Og hvor folk spørgelyst og deres kommentarlyst er fuldstændig fantastisk. Altså, jeg synes, vi skal passe på med at suge os selv ned i det der sorte hul. Også fordi vi har faktisk noget selvbestemmelse og noget autonomi på de sociale medier. Man kan netop bare blokere idioterne. Altså, folk skal bare skrive noget racistisk på min væg. Ja, ud, og så, jeg ikke se dig længere. Så ligger de og råber, søs, ytringsfrihed, censur. Ja, og så siger man bare, du kan bare oprette din egen blog, præcis, eller du kan sidde og skrive, hvad du vil på din egen Facebook. Ja, jeg er antidemokrat. Præcis. Jeg fortæller jer alle sammen. Men jeg har da adgang til nogle mennesker, som man ikke havde adgang til før. Det er noget snak. Ja. Det har altid været muligt at sende et brev eller ringe op til forkontoret og bede om en aftale med en eller anden forsker. Eller det hvad kan man da godt. Men det er rigtigt, at det er blevet meget lettere. Netop. Og det betyder så, at alle mulige idioter, som sidder i en eller anden fuldstændig tåger af en hashrus, eller hvad ved jeg, de har lejlighed til at komme med deres injurierende, vanvittige udfald og generer almindelige, ordentlige mennesker i tide og utide. Er der nogen, der har ild, fordi jeg sidder med den her joint? Må vi ryge herinde? Altså, jeg vil utrolig gerne sige noget, men jeg har ikke nogen lighter. Jeg har en lighter. Og det, jeg gerne vil sige... Det altså, min producer siger, det bliver et nej herfra, og der... Han siger, don't go there. Altså, en ting er, at det befinder sig i studiet. Hvis vi begynder at anvende det, så vil jeg godt lige, så går jeg videre nok. Går du, hvis jeg begynder at ryge den her? Gud, hvorfor? Fordi det er ulovligt for det første. Det er jo fysisk smageligt. Jeg tror ikke, hvor mange mennesker har ikke været i en hashpsykose. Morten Messerschmidt. Det er ganske få set ud fra de sådan almindelige sundhedsstatistikker. Jeg har en kommentar til jer to. Tillykke, Morten Messerschmidt. Du vinder knippent årets ung, glatbarberet mand, agerer Oberst Hackl-konkurrence orden eller stærke kandidat, Jakob Engelsmidt. Jeg vidste ikke, at jeg havde tabt noget, men så lidt tillykke til morgenen. Kan jeg lige fortælle lytterne? Jeg vil bare gerne sige, at den konduite normale mennesker føler trang til at anerkende i den virkelige verden. Den oversættes jo ikke digitalt. Og det er måske der frustrationen, i hvert fald som politiker, møder virkeligheden. Jeg har intet imod, at folk har stærke holdninger, divergerende holdninger til mig selv. Og det er sådan, simpelthen egentlig heller ikke, fordi jeg ikke kan tåle at blive sagt imod. Det sker jo simpelthen hele tiden. Og når man er engageret i SU-debatten, så kan man jo betragte sig selv som værende sådan et skadedyr, der skal bekæmpes nogle gange nærmest med spray af folk fra de studerendes fællesråd og andre kærlige organisationer. Udfordringen er simpelthen bare, at folk tillader sig stort set hvad som helst. Jeg har lavet for sjov skyld sådan en lille rundspørg. Hvad har du for eksempel oplevet? Blandt min, jamen altså, hvad hedder det, trusler. Vi ved, hvor du bor, vi ved, hvor din kæreste bor. Her et billede af din forældres hus og sådan nogle ting. Altså, den slags er hverdag for mange af mine kollegaer, der er mere profileret end jeg er. Vi er nødt til at have en samtale bredt om, hvordan vi opfører os også på nettet. Den her konduite, som vi har over for hinanden på gader og stræder, bør også på et tidspunkt vinde indpas digitalt. Når den gør det, så vil Facebook gå fra at være sådan i sin spæde teenage- og rebelske år, til også kunne blive et bedre demokratisk platform. For det potentiale anerkender jeg i øvrigt, som Søs og vores vært påpeger at eksistere. Men lige nu, der er den mikrofonstørrelse, man tiltager sig også lige med et digitalt indflydelse, hvis bare mange råber højt nok i fælles flok. Og Pøbelen har jo altid haft adgang til at påvirke. Sagen er, at hvis det er det, I frygter, Pøbelvældet. Altså, jeg har faktisk en pointe. Den algoritme, Facebook bygger på, handler om, at når ting bliver delt hurtigt, så får det mere opmærksomhed. Det er vist den mest simple måde at sige det på. Og det betyder, hvis der er 50 mennesker på den yderste højrefløj eller yderste venstrefløj, der hurtigt giver sig selv til kende med et synspunkt, så er det også det, der fylder folks newsfeeds. Hvis du hurtigt overfalder en politiker med mange kommentarer enslydende, så er det det der får opmærksomhed. Jeg obsesser lige lidt på Nye Borgerlige, fordi Jakob Engel-Schmidt, tror du, at de ville have indsamlet de her 20.100 underskrifter så hurtigt, hvis ikke det havde været for Facebook? Ja, men det er en helt anden årsag. Hvis ikke det havde været for Facebook, tror du, Facebook spiller en rolle? Ja, det gør det helt sikkert. For opstillingen af Nye Borgerlige signatur, ikke? Nye Borgerlig succes bunder i noget meget værre end Facebook. Det bunder i det faktum, at det politiske håb for fremtiden desværre udelukkende fødes på yderfløjen i dag. Og det er de etablerede partiers politiske fallit, at vi ikke har været i stand til at fortælle folk, at der er håb og tro på en lysere og bedre fremtid med den politik og de kommunikative midler, vi har til rådighed. Men og det er jeg dybt bekymret over, hvis vi skal være bare en eneste alvorlig kort. Vil du ikke udfolde det, for det synes jeg faktisk er spændende? Sagen er, at gennem vores nyere politiske historie, og det ved Messerschmidt om nogen, som også er interesseret i vores fælles fortid, der har polarisering mod yderfløjen altid været reaktionen på enten trusler, kriser eller intern uro. Vi ser det i USA i de her år, vi ser det i Ungarn, vi ser det i Frankrig, vi ser det sågar i Tyskland syd for grænsen. Jeg er bekymret for, at det etablerede politiske system ikke tilbyder et håb og et alternativ, der er tilstrækkeligt populært. Man kan mene om præsident Obama, hvad man vil. Han tilbød alternativet. Churchill under 2. verdenskrig var ikke ekstrem, men tilbød et alternativ, altså et målrettet alternativ fra en politisk veletableret position, uden at være ekstremistisk. Og det er den kobling mellem, at håb kun går hånd i hånd med moderne ekstremisme, der bekymrer mig så voldsomt. Men er det ikke også et oppositionsparti som Socialdemokratiets egen skyld? Jeg har ikke set en overbevisende 2025-plan, og det er jo ellers et midterparti, som ligger i hængekøjen og er blevet en del af sporløsholdet, altså de forsvundne danskere. Vi har jo ikke set meget til Mette Frederiksen. Hun ligger jo bare og lurepasser. Jo, og det vil være opportun for mig bare at tage det store bas frem. Altså det er faktisk forkert at give den til dig. Nej, altså det er simpelthen dybere end det. Jo, S er fraværende, men det er dybere end det. Det handler om... Men de burde jo... Ej, jeg vil give den til Søs. Søs, hvor er Socialdemokratiet henne? De er jo dybt fraværende, ligesom Venstre var i den valgperiode, før de fik magten den her omgang. Og det er jo bare det sørgelige, at den peger tilbage til der, hvor vi i virkeligheden startede. Vi har brug for en demokratisk genopdragelsesrejse, fordi... Vi har brug for en parlamentarisk reform. Det handler også om, at vi idioter bliver ved med at stemme på nogen, der ikke siger noget. Vi belønner faktisk, når de ikke siger noget. Regeringsbærende partier, de går næsten altid frem i løbet af sommerferien. Hvorfor? Fordi de ikke har sagt noget. Hvor det er os, der skal vågne op. Siger de ikke noget, eller mener de ikke noget? Jamen, altså, de mener jo noget. Man er ikke i politik, med mindre, hvis man ikke mener noget. Jamen, men jeg har siddet og set på Mette Frederiksens tale. Ja. Det er et opgør med New Public Management, og det har vi jo alle sammen hørt siden Glistrup og 70'erne. Der er jo ikke noget nyt i det der med, at det jo, hun lyder jo som et nyt medlem af Liberal Alliance, der vil reducere byråkratiet og gøre folk mere i stand til at udføre deres kerneopgaver og være søde over for de ældre. Det er fordi moderne politik, det er en tryllekunst, hvor man beder folk om at kigge på venstre hånd, og så det, man egentlig vil lave, det laver man med højre hånd. Så skovler den afsted bag ved ryggen. Og det er jo det, de bruger at løfte brud og løfter hele den diskussion til, det er et værdidebat. Det er, de får os til at kigge på venstre hånd hele tiden, og så regner de med, at de er rigtig ansvarlige. De bruger højre hånd, når de så kommer og til magten. Og hvad er Socialdemokraternes højre hånd? Socialdemokraternes højre hånd, det handler jo om... Det er et stort spørgsmål. Nej, men det handler jo... Det skulle da jer i DF, der er ved at ligge ske med dem, så I burde da også vide det. Nu spørger jeg lige Søs først. Tyskere i regering og grækere i opposition. Det kan ikke siges mere præcis. Generaliserer du nu om tyskere og grækere? Hvad er det for en racistisk tilgang til folkestaten i Europa? Jamen, Socialdemokraterne er et i sin grundprofil relativt progressivt parti i forhold til at få udviklet velfærdsstaten. Så de ville... med højre hånd, gå ind og lave præcis de samme reformer, som en venstre regering vil pege på. Præcis. Og der skriver her på sms'en, Anne Jagt, kære Anne, var det trist, at de sidste program blev en åbning af Pandoras æske med champagne og joints. Det synes jeg er svært at forholde til det. Og derudover skriver han, det er fint, du slutter. Jeg vil holde os til det der Facebook. Altså, Jon Steffensen, og du skal holde dig til mikrofonen. Mener Jacob Engel-Schmidt, at Facebook fremmer ekstremisme? Var det det, du sagde? Nej, jeg siger, at det giver bare en legitimitet til ekstreme synspunkter, som er større end den legitimitet, det ville have haft i det samfund, hvor konduite, ordentlig samtale og kritisk filtermodtagelse af budskaber har en større effekt, end det har online. Men jeg tror, det fremmer radikaliseringen. Ja. Det tror jeg klart. Altså, jeg tror, det legitimerer nogle budskaber, der ikke vil blive legitimeret på gaden. Jo, og det gør, at folk, der normalt vil sidde ude bag skærmen og have nogle skøre tanker alene, lige pludselig føler de en del af større fællesskab, hvilket i sig selv legitimerer. Men jo, jeg har ikke noget dokumentation til min egen opfattelse. Men hvor er det egentlig, fordi om nogen, så føler jeg virkelig, at dem ude på højrefløjen har et ansvar for netop modarbejde. Det er forfriskende. Det er jo dejligt. Du mener det der, fordi jeg mener det virkelig. Ligesom meget som jeg er imod de der rabiate imamer, så synes jeg også, at Nye Borgerlige, DF, den der popularitetskamp, I har gang i øjeblikket, ikke? Jamen, det er jo ikke rigtigt. Der er håb forud. Der er håb forud, men jeg bliver faktisk lidt, og det talte vi også om sidst, og måske taler lidt for meget om det. Jeg synes faktisk, jeg er ved at være rigtig, rigtig træt af, at man slår plat på politikerleden. Jeg er faktisk ved at være rigtig, rigtig træt. Og det er der, Mette Frederiksen, hvis du hører mig, hvis Gud hører mig, kan hun ikke snart komme ind i kampen, og kan Lars Løkke ikke snart komme ind i kampen? Om ikke andet, så må det blive en venstre- og socialdemokratisk regering. Jeg har alle forslag. Lad os da bede de politikere om at indsende deres mærkesager til sådan DR før et valg, eller TV2 eller et andet medie, og så efter et valg, sådan efter 4 år, kan man jo ringe til de forskellige og spørge. Du gik til valg på de her ting og sagde konkret hjemme i kredsen, du ville gøre det og det og det. Men er det egentlig ikke det, journalister gør? Altså, nej, det er ikke det, journalisterne gør. Jeg ved, at der bliver gennemregnet på det. Altså, der er en lytter, der skriver, jeg er ikke på Facebook, og til daglig er det helt fint, men så snart der er valg, så bliver alle, der ikke er på Facebook holdt uden for en masse debatter. Selv på DR er man tvunget til at betale. Selv på DR er man tvunget til at betale til et dyre domme. Det er da et demokratisk problem. Jeg tror aldrig, vi har haft så mange gratis medier, som vi har i dag. Altså enig. Aviser så, du skal bare flere. Altså, nu ligger der faktisk mere bag betalingsmuren, der gjorde for 5-10 år siden. Okay, ja, en lille smule nysgerrig. Nu hvor vi dvæler ved Facebook, hvilke politikere er gode til at bruge Facebook? Hvordan ser du på det, synes man, I ser? Jamen, der er jo for eksempel der er meget stor forskel på at være god til Twitter og være god til Facebook, for eksempel. Mm-hmm. Dem, der er gode på Facebook, det er folk, som tager sig tid og folder deres argumenter ud og går i dialog med folk i deres debattråd. Og det er for eksempel? Jeg får for eksempel meget ud af at følge Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Johannes Schmidt Nielsen synes jeg er dygtig på Facebook. Statsministeren bliver jo tit fremhævet. Hvem er der ellers? Men jeg synes egentlig, der er mange, som er ret dygtige til det, hvor Twitter er en helt anden disciplin, hvor det er korte fyndige... Usaglige. Nej, jeg synes ikke, det er usagligt. Jeg synes faktisk, Twitter langt hen ad vejen er meget mere sagligt end Facebook. Jeg synes, Facebook er meget følelsesstyret, og jeg synes også, det er en generationsforskel. Og i øvrigt, apropos konduite, altså jeg synes, det er den generation, som ikke er native inhabitants af de sociale medier, der har sværest ved at finde tonen på de sociale medier. Jeg skal lige spørge Morten, fordi du sidder lidt og mumler surt ind i mikrofonen. Altså, hvilke politikere mener du... Det er det, jeg er blevet inviteret ind for. Ja, blandt andet. Hold da op. Hvem mener du er god til at bruge Facebook? Det aner jeg ikke. Jeg følger slet ikke Facebook. Så det kan jeg slet ikke udtale mig om. Kunne du ikke selv blive bedre til det? Fordi du er givetvis faktisk ret kedelig på Facebook. Ja, jamen givetvis, men jeg synes sådan set, det er en værdi i sig selv at være kedelig. Men du er jo ikke kedelig i dit virkelige liv, når man sådan... Altså, du og jeg er jo ikke de bedste venner, men af og til deltager vi der i arrangementer sammen, og der er det indtryk, at du er ganske festlig. Jeg elsker de personlige... Altså, jeg kan godt lide de der personlige møder. Jeg kan godt lide debatten, og hvor man kan være raffineret og så videre. Og det er også derfor, jeg synes, at langt hen ad vejen, så er Twitter dybt afstumpet. Men nu taler vi om Facebook, men du er for old school til Facebook. Nej, jeg har en Facebook-side. Ja, og hvor du lægger indlæg op og sådan noget fra Jyllandsposten. Nej, i går skrev jeg for eksempel langt indlæg om, hvordan det med Europol, som Jon tidligere hæv frem, hvordan det hænger sammen, og citerede lange passager, der redegjorde for, hvad vi havde sagt før den 3. december osv. Så det er jo også en måde, hvor man kan få kommunikeret nogle komplicerede budskaber, uden den der populistiske presse skal sidde og lege sensationsløsens filter, ikke? Men det er jo rigtigt, at det føles, Facebook. Helt det har du helt ret i, søs. Altså, fordi man kan også godt se på os debattører, ikke også? Når vi slår et eller andet følelsesladet patos, et eller andet om vores far eller mor. Så vælger vi Facebook. Bum, siger det bare. Når vi skriver noget helt, hvor vi refererer til noget statistik, så falder det bare igennem. Men mindre du refererer til statistik og knytter det til dig selv. Ja, men det kan også, så bliver det bare så fucking langt. Jamen altså, prøv at høre, jeg sidder jo og er ny debatredaktør på Berlingske, og en ting, der bare slår mig, det er, hvor dårlig man på højrefløjen er til at argumentere humanistisk. Hvor meget man argumenterer via tal. Og der er altså mange, der falder af vognen der, så jeg kan godt forstå, at hvis du lægger et eller andet op, der handler om statistik, så falder jeg da også død om af kedsomhed. Kunne du ikke knytte den statistik til noget personligt? På den måde, så kan du jo levende gøre det. Men du kigger Jon Steffensen på mig, du faldet lidt ud. Nej, men jeg synes, det er en falliterklæring, at når det, jeg taler om i den offentlige debat, bør tales ud fra caseborne, hvad skal man sige, episoder. Jeg så gerne, at når jeg stiller 30 kroner for den offentlige debat, så taler vi om social kontrol er at slappe nu af derovre. men min pointe er bare, at når jeg nu går på pension for den offentlige debat, så har jeg måske været med til at sætte det i gang, der hedder sig, at når vi taler om social kontrol og æresrelateret vold, så gør vi det statistisk set, uden at nogle mennesker skal stille sig frem der og møde alverdens tilsvininger, akkurat på samme måde, som vi gør med kvindekvoter, ligeløn, øremærket barsel, refererer til statistikker, og så kan vi have vores privilegerede positioner. Men vi taler om to forskellige ting lige nu. Men sagen er bare den lige nu, at det ikke er tilfældet. Og når jeg gør det, som du snakker om, at koble noget statistik på min egen personlige historie, det forvirrer folk, og det er jo lidt det der med, hvordan vi Nej, gerne jeg siger, koble statistik på dine personlige refleksioner. Ja. Fordi det er altså ikke særlig spændende at høre en eller anden matematikers refleksioner, men jeg vil meget gerne høre, hvad du tænker, når du ser forskellige statistikker, blandt andet omkring stigning af for eksempel altså social kontrol i miljøer med folk med anden etnisk baggrund. Ja. Det vil jeg da virkelig gerne høre, og det er jo også en måde, du kan gøre statistikken levende på. Men jeg vil bare ikke have, at den præmis skal gælde, også når jeg en dag bliver voksen, vil jeg sige, at det hele tiden skal være en person, der stiller os op. Lige så vel som hvis vi skal tale om politikerleden, at der er nogle politikere, der går ud og lægger ud som i sit bagland, men erklærer, hvordan det hænger sammen. Og det er det, jeg mener med, at den offentlige debat tilbage til Facebook-debatten, fordi det er så en ufiltreret proces, fordi at gud og hver mand kan komme til ord, så er det rigtig meget, du skal stå til model for. Og der synes jeg faktisk bare godt, at for den demokratiske samtales skyld, så bør vi refererer os langt mere til tal end, end følelser og lignende, som det netop er tilfældet, som Søs sagde med Facebook. Altså, jeg synes, tal mangler på venstrefløjen, men det mangler men altså ikke på tal, nu er der 7 minutter tilbage af programmets ja, levetid. Er, er det det her, vi slutter med, eller hvordan? Nej, det er det ikke. Noget af det sidste? Vi skal slutte lidt med noget andet. Jeg skal huske hele Station ID, og du lytter til Anne Jagt, og jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, Jon Steffensen, og goddag til dig, og GTA Mere, Morten Messerschmidt, Søs Marie-Serup og Jacob Engelsmidt. Det fik du sagt på en meget funky måde. Jeg har jo ikke engang røget dig. Undkæft, nogen har skældt mig ud. Hvor er du pøttet, at du vil ryge en joint? Ja, okay. Men noget af det, vi skal slutte af med, det er jo faktisk min afløser, René Fredensborg, fordi han, er på fra næste fredag fra 10 til 12. Så. Og han skal debattere også samfundsforhold, men han vil i høj grad gøre det med forskellige kunstnere, og det synes jeg er en på alle måder en troværdig ambition med i højere grad samfundsmæssig debat. Sådan er det jo lidt på det der bånd fra 10 betyder, til 12. At du og jeg og vores typer ikke længere har adgang til dette studie. Ja, det er jo, nej, det vi har adgang til Berlingske Spalter, fordi vi, og det er også Jacob Engelsmidt, du ved, vi skal tale videre, men du skal til at skrive der. Og vi starter der, en folke her af pøbel, som Søren Søren, hvad det nu er, Søs. Du skal ikke kalde mig Søren. Men mine damer og herrer, jeg har fået et ønske fra min afløser, nemlig René Fredensborg, fordi han står lige nu til at have et program på næste fredag, der hedder René over for pengene. Ja. Ja, det duer ikke. Det er simpelthen... Vi forkaster den. Det lyder så åndssvagt. Ja. Det tror jeg. På din joint, så tror jeg bare, at vi skal foreslå fredspipen. Fredspipen? Ja. Det kunne også være, eller Hotel Fredensborg. Hvad har han lavet hidtil? Altså, hvad er hans CV? Ja, hvad er mandens CV? Han har lavet AK-24-7 blandt andet. Ja. Og han er grotesk morsom. Kan I huske det, der hed Den Halve Sandhed på DR2, hvor han prøvede at bygge et hus ude på Christiania? Ja, det kan jeg godt huske. Det er ham. Han er jo en hædersmand. Ja. Hvorfor vil han så lave noget så tåbeligt, så hun har diskuteret samfundsforhold med mennesker, der er på offentlig overførelseindkomst? Og bop. Og jeg vil godt, må jeg fortælle en lille René Fredensborg anekdote. Han har lavet det sjoveste interview med mig, jeg nogensinde har deltaget i. Det var dengang Karen Jespersen, jeg var pressechef i Venstre, Karen Jespersen havde lige skiftet til Venstre. Og så ringede han op og lavede sådan et interview med mig omkring, hvordan vi kunne vide, at hun ikke var en hemmelig agent, der var infiltreret i organisationen. det fandt vi jo heller aldrig ud af i går. Det sjoveste interview, jeg ever har deltaget i. Jamen, altså, hvad svarede du egentlig på det? Jeg kan ikke huske det, jeg kan bare huske, at resultatet også var utrolig sjovt. Jeg skal prøve at finde det og lægge det på Facebook. Det var virkelig, virkelig sjovt. Savner du ikke de gode gamle dage under Venstre sag? Nej, men lige præcis det der interview, det var sjovt. Og det er jeg ked af at høre. Morten. Nej, det gør bestemt ikke. Ja, kan vi ikke få noget mere champagne? Ja. Det er GT, det er helt rigtigt. Du viser simpelthen vejen. Så jeg kan glæde jer til René Fredensborg i fredags. Men det er dårligt titel. Ja, det er René. Fredspiben? Ja, jeg synes måske Fredensborgs slot, altså... Fredensborg Slot, Fredensborg Hotel, Café Fredensborg. Men lige nu, jeg havde faktisk forberedt noget her i nat klokken 3:30, både omkring barnebrud, og vi skulle måske tale lidt om aktiv dødeshjælp, og alt det der, det var råd. 3 minutter 20 sekunder. Ja, der er ikke så meget tilbage. Altså, så jeg synes bare, vi skal fejre, at fremover, så skriver I alle sammen i Berlingske. Det er jo ganske pragtfuldt. Jeg er debatredaktør, og... glæder mig jo meget til at modtage indspark for dig, Jon Steffensen. Du er jo forvejen en del af holdet, og Morten Messerschmidt, du har jo en blog, og Søs Marie Serup siger, ja, jeg er alt for dyr for dig, og men jeg synes faktisk, at vi skal bruge de sidste par minutter på at rose lidt. Så det betyder, at alle de andre er for billige i forhold til Søs, eller hvordan? Det må jeg tage ind. Du ikke om sådan, det hedder penge for, det skal lige hilse at sige. Politiker, hvor blev mit glas af? Hey, derovre, Morten. Det er Morten, der har taget det hele. Hey, din socialist. Du bare ravet til dig. Nå, men jeg synes faktisk, vi skal bruge de sidste par minutter på at tale lidt om, hvad... Skal vi hylde Anne-Sophie Hermansens rolle i den offentlige debat? Nu har vi talt om Facebook. Du siger på sådan en sarkastisk måde. Jeg skulle ikke sige rigtigt. Jeg synes, vi skal fejre, vi har haft fantastiske debatter sammen. Jeg synes, man kan tale om før og efter i den parlamentariske debat. Før og efter Ash fik en rolle at spille her på Radio 24/7. Det skal du have tak for. Vi vil gerne. Vi er faktisk en lille fanklub, som en diskreto har ageret for at skabe lyttere til dit program. Nå, dejligt at høre. Og det er også derfor, der har været så mange henvendelser i løbet af udsendelsen her. Så tak for dit virke. For Radio 24/7, for demokratiet og for Danmark. Skål. Skål for det. Det kan simpelthen ikke siges mere. Republikaner blev lige. Vi manglede bare kongefamilien, der også blev rullet ind i det. Det er Danmark, det ved det du bare. Det er jo Danmark, ja. De sender et telegram senere, jeg er sikker på. Altså, det kan være, at hendes majestæt ønsker at engagere hr. Messerschmidt som skribent i skyggen til den kommende nytårstale. Det vil da egentlig ikke. Hendes majestæts vilje er min lov. Ja. Men jeg vil så sige, jeg vil give sådan en personlig hyldest til Anne. Og det er jo faktisk, at i sin tid, der er bare fuldt sådan småt hist og pist med. Så læser jeg altid hendes indlæg, og jeg tænker, fuck, hvor er hun egentlig vild. Hun er aldrig nogensinde til at sætte i bås. Og hun giver faktisk ikke meget for, hvor mange likes hun vil få. Hun giver faktisk ikke så meget for, hvem der vil være på hendes vogn og rygklapperi og alt det her. Og det tror jeg er den, hvad skal man sige, det er noget af det vigtigste at huske med på, at det ikke det afhænger af, men netop bare at stå ved sine meninger og smud, ved sin integritet. Og det er det, Anne virkelig har slået fast igennem hos Berlingske, også da hun gik væk og kom DR-regi, og så tilbage til Berlingske, hvilket vi ikke snakker om. Men det har virkelig været, hun har været et kæmpe forbillede, og det er hun stadigvæk. Og selvom jeg ikke rykker over til Berlingske, jo, du så synes jeg... Jo, du gør. Nej, prøv at høre her. Spørg til side, alt det her. Men du har talt med Mads Kastrup, nej, den tager vi lige bagefter. Og så synes jeg faktisk, at det er netop et tegn på, at det går vældig, vældig godt med kvinderne i Danmark, når Berlingske kan få en kvindelig debatredaktør. Det bedste, man kan sige om det her program, Gezi, på Radio 24/7 er... Lad os lige skåle først, politiker derovre. Altså, der er under et minut tilbage. Jacob Ellis Smidt, Morten Messersmith, Søsbrit Serup, Jon Steffensen, GTM. Hurra også for jer. Det er jo høj grad jer, der har båret programmet, også fordi I har været med i panel igen og igen og igen. Det jeg bare vil sige er, at når man deltager i Radio 24/7, får man som regel ikke så mange henvendelser. Det gør man altid, efter man har deltaget i Anne i Agt. Det er noget af det pæneste, man kan sige om et radioprogram, det er, at det skaber engagement, og det skaber et dialog, og det skaber reaktion. Jeg var ude på Politikens Kritikerskole, også for at gafle debattører, der kunne komme over til mig på Berlingske, selvfølgelig ASMH-berlingske.dk, det der, jeg skal skrive til, hvis der er nogen, der lytter. Så sådan en af de ting, som der var en meget sød ung fyr, der sagde, det var, det er din skyld, jeg lige har gennemført et maraton for at have lyttet til dit program. Tak. Tak også til lytterne. Nu er der nyheder.